uzadıkça devrilir sana dair cümleler. Ama şair hükmeder aşka, sana zaferler yazdım bitmeyen savaşımda. Ama sen hak etmedin o başka. Yarına kalmaz hiçbir söz, ne söyleyen kalır ne söylenen. Kaç ayrılık biriktirdi bu kalp. Aşk değil sensin biten. İçimdeki sana inat, ne kaldı?